Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size yayın yaptığım, konuşma yaptığım yerde söylemeyi siz seviyorsunuz diye haber aldım. Onun için söyleyeyim. Çanakkale'nin Edremit sahillerindeyiz. İki gündür burada şeylerimiz var, çalışmalarımız var. Bir, efendim, bizim Gümüşhaneli dergahının çok meşhur alimlerinden efendim bir zatın dün anması merasimi vardı. Bugün de Sağlık Vakfımızın doktor ekibi kardeşlerimiz 30-40 kişi kadar çevrede Allah rızası için hasta muayene edecekler, ilaç dağıtacaklar. O bakımdan bu güzel yerlerdeyiz. Hava pırıl pırıl güneşli. Efendim deniz güzel. Size burada Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan ve Hazreti Ali Efendimiz'e hitap eden birkaç hadis-i şerifi okumak istiyorum. Birincisine başlıyorum. Hazreti Ali Efendimiz'den Hatibi Bağdadi rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Ya Aliyyü ma khabe men istekhar ve la nedime men isteşar. Ya Ali, aleyke bi dülce fe innel arda tatfi bil leyl ve la tatfi bil nehar. Ya Ali, udu bismillah fe innallaha yubariku li ümmeti fi bükûriha. Üç defa Ya Ali sözü geçiyor. Ben de üç hadis okuyacağım. Ayrıca bundan ayrı iki tane daha okuyacağım. Niyetim öyle. Şimdi bu Hazreti Ali Efendimiz'e hitaben Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri nelermiş? Onları size anlatmaya başlayayım. Niçin Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili rivayetleri ve hadis-i şerifleri seçtim? Biliyorsunuz Hazreti Ali Efendimiz'i seven insanlar çok. Özellikle bazı kardeşlerimiz Alevi diye adlandırılıyor. Yani Hazreti Ali'ye bağlı, ona mensup. Ona bağlı, ona mensup olan insanlar da sevinsin ve Hazreti Ali Efendimiz'in nasıl hareket ettiğini, efendim zihniyetinin, hayatının nasıl olduğunu anlasınlar diye efendim bunları seçiyorum. Zaten Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili konferanslar da vermiştim. Efendim burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: Ya Ali, ma khabe men istekhar. İstihare yapan efendim mahrum olmadı, haiz ve hasir olmadı, ziyana uğramadı. Efendim istihare biliyorsunuz bir şeyin hayırlısını istemek, aramak, talep etmek manasına geliyor. Tabi insan yapacağı işler çeşitlenince hangisi daha hayırlı diye efendim şey yapması lazım, düşünmesi lazım ve karar vermekte bazen zorlanabilir. Bu düşünme ikisi eşit gibi görünen veya çeşitli ise 3-4 tane ise hepsi eşit gibi görünen işlerden bir tanesini seçme tarzında olacak. Bu bazen doğrudan doğruya istihare namazı kılıp, istihare duası yapıp geceliğin öyle uykuya yatmakla oluyor. Efendim Allah Teala Hazretleri rüyada hayırlı olan tarafı göstersin diye. Tabi istihare duası ve istihare namazı kılıp da uykuya yatmak suretiyle uykuda Allah hayırlısını göstersin diye düşünmek de olabilir. Uyku olmadan da insan bir işin hayırlısını taharri edebilir, arayabilir. Tabi hayırlısını aramak insana çok büyük sevap kazandırır. Yani karşısına gelmiş olan çeşitli işlerden hayırlı olanını yapmak istiyor. Allah-u Teala Hazretlerinden hayırlısını istiyor. Ben hayırlısını yapayım da Allah bana sevap versin diye. Bu niyetinden dolayı zaten yaptığı işin mahiyeti, sonucu itibariyle istediği şeyi sağlamasa bile niyeti iyi olduğu için büyük sevap kazanır. Hayırlısını, her işin hayırlısını aramamız lazım. Hayırlısını istememiz lazım. Hayırlısını versin diye de Allah'a dua etmek lazım. Ya Rabbi, ben bazen anlayamıyorum, karar vermekte zorlanıyorum, güçlük çekiyorum. Sen bana hayırlısını nasip et. Ben senin kaderine razıyım demek lazım. İstihare eden haif ve hasir olmadı. Haif ve hasir, yani yaptığı işte pişman, perişan, efendim sonucu ters durumla karşılaşmak manasına geliyor. Efendim pişman, perişan olmak manasına geliyor. İstihade eden böyle pişman ve perişan olmaz, haif ve hasir olmaz diyor Peygamber Efendimiz. O halde istihare etmeliyiz, hayırlısını aramalıyız. Arkasından bir cümle daha var. Vela nedime men isteşar. İstişare eden de hiç pişman olmaz. Nedime, nedamet maslarından geliyor. Nedamet duymaz. İstihare eden insan nedamet duymaz. İstişare eden insan. Şimdi demek ki bir istihare var, bir istişare var. İstişare o işi iyi bilen kimlerdir diye düşünüp o kimselere gidip o yapacağı işi sormak. Yani ben şöyle bir iş yapmak istiyorum. Sizin bu hususaki görüşünüz nedir diye. Biliyorsunuz padişahlar bile divanlarını toplarlardı. Vezirler, sadrazamlar, şeyhülislamlar hepsi. Yani düşmanla şimdi savaşacağız. Nasıl savaşalım? Nereye doğru gidelim? Nasıl cephe alalım? İstişare bu işte. Yani insanlarla bilen, umur görmüş, tecrübeli insanlara, ehline, erbabına işi sormak. Bu istişare etmek, meşveret yapmak, danışmak manasına geliyor. Danışan kimse, böyle iyi bilen insanlara soran kimse yani pişman olmaz. Buna Allah bereket de verir. Şurayı Kur'an-ı Kerim'de Allah emrettiğinden meşveret yapmayı Peygamber Efendimiz'e bile emretmiş. Yani onlarla istişare ve şavirhum fil emr. Müslümanlarla sen peygambersin ama yine de istişare et. Efendim danış ki bu adet olsun, peygamber böyle yaptı diye, ümmet-i Muhammed de böyle yapa gelsin diye istişareyi Allah Peygamber Efendimiz'e bile tavsiye ediyor. Neden Peygamber Efendimiz'e bile diyorum? Ona Allah vahiyle her şeyi gösterdiği halde yine danışarak yapma usulünü yerleştirmek bakımından Peygamber Efendimiz'e istişareyi tavsiye ediyor. Onun için biliyorsunuz bakanlıklarda da müsteşar vardır. Müsteşar nedir? Oranın daimi, o bakanlıkta her şeyi en iyi bilen, en yüksek şahsiyeti demektir. Bakanlar politik makam olduğu için, siyasi makam olduğu için geliyorlar, gidiyorlar. Belki bazen Milli Eğitim Bakanlığı'nın başına bir doktor gelebiliyor. Efendim bir general gelebiliyor. Geldiği gibi, geçmiş yıllarda hatırladığınız gibi. Ama müsteşarlar o meslekte yetişmiş, o işi çok iyi bilen insanlar oluyor. Ona danışıldığı zaman onlar işi doğru düzgün yapılmasında yardımcı oluyorlar. Demek ki bakanlıklarda bile var. İnsan şahsen kendi herhangi bir atılım, herhangi bir iş yapacağı zaman, bu iş dini işte olabilir, dünyevi işte olabilir, evlilik de olabilir, dükkan açmak da olabilir. Efendim herhangi bir teşebbüsünde o işi iyi bildiğini tahmin ettiği kimselere ne yapacak? Danışacak, istişare yapacak, meşveret yapacak. Bu kelimeleri biliyorsunuz, şura kelimesini biliyorsunuz. Bir de istihara var, hayırlı olanı düşünmek, araştırmak. Bu şahsen de olur, efendim acaba hangisi daha hayırlı diye düşünmek. Bir de özel istihare namazı kılıp, efendim özel istihare duasını yapıp, Bismillahirrahmanirrahim uykuya yatıp, uykuda efendim Allah bana hayırlısını göstersin diye olabilir. Bu da hadis-i şerifte var. Acaba istihare mi önemlidir, istişare mi önemlidir? Büyüklerimiz, evliya Allah büyüklerimiz, alimlerimiz istişare daha önemlidir demiş. Yani yaşayan insanlarla oturup kalkıp konuşup onlarla efendim, tabii bunların arasında din alimleri, müftü efendiler, bilginler de olur. Efendim konuşmak daha iyidir. Neden? Çünkü rüya efendim esrarengizdir. Rüya, insanlar niçin rüya görüyor? Çeşitli sebeplerden görebiliyor. Bazen nefsani rüya görür. Yani aç yattığı zaman yemek gördüğü gibi efendim arzuları rüyasına akseder. Bazen şeytani rüya görür. Şeytan insanı üzmek için, sapıtmak, şaşırtmak için rüyasına girer. O da korkunç böyle bir takım rüyalar olur. Bazen rahmani olur, bazen efendim melekler tarafından ilham olunur. Bir de rüyayı doğrudan doğruya herkes asıl manasını kavrayamıyor, anlayamıyor. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam zindandayken arkadaşı diyor ki ben rüya gördüm. Nasıl rüya gördün? İşte başımın üstünde bir tepsi taşıyormuşum. Tepsinin içinde de ekmekler varmış. Kuşlar konmuş, o ekmeklerden, tepsiden o ekmekleri yiyor. Şimdi tabii böyle bir rüyayı siz duysanız ne mana çıkartırdınız bundan? hani başının üstünde tepsi, güzel ekmek var, bereketli, kuşlar yiyor, oh ne güzel, hayır hasenat oluyor filan gibi. Yani insan tabii rüyanın olaylarının yorumlamasını bir türlü yapar. Ama Yusuf Aleyhisselam diyor ki sen asılacaksın, öldürüleceksin ve başının etini kuşlar yiyecek diyor. Ve öyle oluyor sonradan. Yani rüyanın anlaşılması da zor olduğundan, rüyanın yorulması tabiri de zor olduğundan istişare daha önde geliyor. Peygamber Efendimiz, ey Ali, istihare eden haip ve hasir, pişman ve perişan olmadı. İstişare eden sonunda hiç nedamet duymaz. İyi olur. Hem Allah sevap verir bu gibi davranışlara, hem de işin sonu isabetli olur. Çünkü efendim böyle bu usulle yapılmış oluyor, danışılarak yapılmış oluyor. Bu tamam. Aynı hadis-i şerifin devamında buyurmuş ki, ya Ali, aleyke bil dülce, sana gecenin son zamanını tavsiye ederim ey Ali. Fe innel arda tatfi bil leyli ma la tatfi bil nehar. Çünkü yeryüzü gündüzlüğün katlanmadığı kadar geceliğin rahat ve fazla bir şekilde katlanabilir. Buradan anlaşılıyor ki efendim yolculukmuş vazife Hazreti Ali Efendimiz'e verilen, belki askeri bir yolculuk, belki emrinde askerler var. Peygamber Efendimiz askerleri gönderirken nasihat ederdi. Hatta uğurlardı. Yaya olarak yürürdü. Efendim dua ederek uğurlardı. Ne demiş oluyor Peygamber Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e? Yani gecenin sonuna doğru istifade et, o vakitte yürü, git diyor. Neden? Gecenin ilk vaktinde insan uykulu olur, yorgun olur gündüzkü faaliyetlerinden, uyusun. Tamam. Gecenin son vakti, buna dülce derler Arapçada. Dülce zamanında, yani seher vakti gibi efendim, gecenin son zamanlarında, daha efendim imsak kesilmeden önce. Hava hem serindir o diyarlarda efendim, hem de efendim insan kimseye görünmeden seyahat eder. Karanlıktır da ortalık, gecedir çünkü. Geceyi tavsiye ederim sana ya Ali diyor. Biliyorsunuz o vakitlerde ibadet etmek de sevaptır. Ama zaten bir insan Peygamber Efendimiz'in emriyle bir sefere çıkmışsa attığı her adımda nice sevaplar kazanıyor tabii. Sana gecenin sonunda yürümeyi tavsiye ederim. Çünkü geceliğin daha iyi yürünür demiş oluyor. Yeryüzü geceliğin katlanır, gündüz katlanmadığı kadar çok mükemmel bir şekilde katlanır geceliğin. Yani yol alınabilir demek istiyor. Onun için gece yolculuğunu tavsiye ediyor. Serin, efendim güneş daha çıkmamış, etraf cayır cayır efendim böyle yanmıyor, görünmüyor. Ordu sessizce karanlıkta gidiyor. Evet. Ya Ali, uğdu bismillah. Ey Ali, efendim bismillah ile erkenden yolculuğa çık. Hadi bakalım, yolun açık olsun demiş gibi oluyor Peygamber Efendimiz. Fe innallaha uğdu, bir de tabi guduven gudu vel asal, bunlar zaman isimleri. Gudum erken vakit demek. Erken bismillah diyerek Allah'ın ismiyle erken hareket et ya Ali diye onu da tavsiye ediyor. Fe innallaha yubariku ümmeti fi bükürha, çünkü Rabbim Allahu Teala Hazretleri erken vakitleri ümmetime bereketli kılmıştır. Yani günün erken vakti Müslüman için önemlidir. Erken vaktinde iş yapmaya bakmalıdır. Dükkanını açmaya bakmalıdır. İşini yürütmeye bakmalıdır. Dersini çalışmaya bakmalıdır. Efendim erkenden ev işlerini yapıp hanım efendim bitirmelidir. Erkenden bitirdi mi? Tamam. Ondan sonra rahat eder. Erken vaktinde bereket vardır. Onun için biz Müslümanların günlük programlarında, günlük yaşamlarında sabah namazında kalkmak vardır. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar güneş daha yeni doğarken dualar ederek, tesbihler çekerek, ibadet ederek vakti değerlendirmek, Allah'a böyle iltica ederek, niyaz ederek güne başlamak vardır. Adet böyledir. Efendimizin adeti böyledir. Ondan sonra da erkenden işlere koyulmak. Çok erken vakitte. Bu eski adet köylerde falan böyleydi. Yani tarlasına gidecek insan daha böyle erken vakitte tarlasına varmış olur ve epeyce de bir iş yapmış olurdu. Erkence de bitirir. Efendim çarşıya, pazara, panayıra giden insan da erken giderdi. Sabah namazından sonra tezgahlar açılırdı. Herkes alışverişini yapardı. Öyle ki öğle vaktine doğru işler bitmiş olurdu. Akşamleyin de herkes köyüne, efendim Arabistan'daysa efendim kabilesine dönmüş olsun diye uygun da olurdu böyle olması. Allah bir de manevi bakımdan hayır veriyor, bereket veriyor, bolluk veriyor erken başlanan işleri. Şimdi bu hadis-i şeriften çok çok güzel bilgiler almış olduk sevgili dinleyiciler. Biz de öyle yapacağız. Ne yapacağız? Bir istihare yapacağız. Önümüze gelen işlerin hayırlı olanını bulmaya, anlamaya, yapmaya çalışacağız. Çünkü o zaman çok sevap var. İstihare duası yapacağız. İstihare namazı kılıp gece uykuya yatıp tereddütlü olduğumuz konulardan hangisi daha hayırlıdır diye rüyadan işaret almaya da gayret edeceğiz. Ama istişare diye de bir müessese, bir usul var. İstişare edeceğiz. Yani iyi bilen, akıllı uslu, gün görmüş, tecrübeli, sevimli, efendim alim, fazıl, kamil kimselere, o işi iyi bilen ustalara, mütehassıslara yapacağımız işi soracağız. İstişare ve istihareyi öğrenin, hayatınıza tatbik edin sevgili akra dinleyicileri. Bir de yolculukları Efendimiz Suudi Arabistan'ın, şimdi oraya gidenler bilirler halini, şimdi mükeyyifler var, çeşitli aletler var, eskiden onların hiçbirisi yoktu, arabalar yoktu, arabaların içinde efendim iklim havayı soğutan cihazları açıyorsunuz, efendim mükeyyif diyorlar Araplar, klima cihazı diyorlar Avrupalılar. Çatır çatır dışarıda böyle her taraf kaynarsa bile sıcaktan, arabanın içinde serin serin gidebiliyorsunuz. Eskiden öyle değildi. Onun için gecenin dinlendikten sonraki vaktinde kalkıp erken erken gece vaktinde daha sıcak bastırmadan, güneş doğmadan, hatta sabah namazına vakti girmeden hareket etmeyi, Efendimiz seyahat etmeyi tavsiye ediyor. Seyahati öyle yapmayı. Biliyorsunuz İsra ve Mucize, İsra ve Miraç mucizesi münasebetiyle siz de duymuşsunuzdur, anlatılmıştır. İsra, efendim Arapçada ne demek? Geceliğin seyahat etmek demek. Subhanellezi esra, efendim ayet-i kerimesinin izahında, hani Mekke'den Kudüs-ü Şerif'e kadar geceliğin seyahat ettirildi, Peygamber Efendimiz götürüldü ilahi vasıtalarla. Oradan da Miraç'a çıktı ya, işte oradan da hatırlarsınız gece yolculuğu yapmak. Bu tatlı ve güzel bir yolculuktur. Yıldızların altında efendim püfür püfür tatlı rüzgarlar eserken çok nefis olur. Bunu tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Bir de işe erken başlamayı, efendim güne erken başlamayı tavsiye ediyor. Şimdi bazı insanlar bu devirde ne yapıyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Geceliğin poker oynuyorlar. Efendim toplantı yapıyorlar. Dans oluyor, balo oluyor, çay oluyor vesaire. Efendim geceyi harcıyorlar uykusuz, karanlıkta, sigara dumanları arasında, efendim geceyi harcıyorlar, sabaha doğru perişan bir şekilde evlerine geliyorlar, yatıyorlar. Müdür de olsa, memur da olsa, patron da olsa efendim dalıyor perişan bir şekilde uykuya. 10'da 11'de öğleye doğru kalkıyor. Bu İslami örfe, adete aykırı bir durum haline gelmiş oldu şimdi Türkiye'de. Erkenden çarşıya gitseniz bütün dükkanları kapalı görürsünüz. Çünkü gece hayatı var, gece eğlenceleri var. Gecesini harcıyorsa asıl sabahın bereketli zamanlarını maalesef kaçırıyor şimdi insanlar. Biz ne yapalım? Biz erken hareket edelim. Erkenden eğer esnaf isek bizim dükkanımız açılmış olsun. Gelen bizi bulsun, alışverişi biz yapalım. Bereket var. Allah bereket veriyor. Mübarek kılmış o zamanı, o faaliyeti. Biz erkenden işimizi bitirelim de akşam namazından önce de evimize dönelim. Erken kapayalım, evimize dönelim. Akşam namazı vaktinde evde olmak iyidir. Çünkü oruçluysa orucunu açacak. Namazını kılar, ondan sonra orucunu açar. Bizim rahmetli validemiz bizlere anlatırdı, böyle sabahleyin başımıza gelirdi. Aman çocuklar, erken kalkın, namazınızı vaktinde kılın derdi. Melekler gelirlermiş küçük çocuklara bile. Efendim işte kalkmadı, güneş üstüne doğdu, namaz vaktinde uyanmadı, uyudu kaldı filan. Onların kısmetlerini veremiyorlar çünkü kalkmadı. Bereketten mahrum kaldılar. Onların kısmetlerini derdi rahmetli annem, götürürler. Erken kalkan Hristiyan çocuklara verirler derdi. Biz de kıskanırdık yani, böyle içimiz yapardı, böyle kıvrılırdı. Vay, bizim kısmetler kalkmazsak Hristiyan çocuklara, gayrimüslim çocukların erken kalkanlarına verecek diye yataktan Bismillahirrahmanirrahim kalkardık. Ama yani nereden duyduysa, rahmetli validemiz duymuş ama görüyorsunuz işte, yani Avrupa'yı, Amerika'yı giden kardeşlerimiz artık çok meçhul değil onların şeyleri, çok erken kalkarlar. Ben bir ara 6 ay Almanya'da bulundum da, çocuğum ilkokula gidiyordu. Emin olun karanlıkta servis arabasına, hizmet arabasına binerdi. Karanlıkta, daha böyle ortalık kapkaranlığıyken ilkokula öyle giderdi. İlkokulun 1. sınıfındaki çocuk. Düşünebiliyor musunuz ne kadar erken kalkıyorlar? Nasıl çalışıyorlar? Harıl harıl harıl harıl. Tabii çalışınca erken kalkmayan Müslümanların kısmetleri, bereketleri de onlara gidiyor. Kanun böyle, Allah'ın kanunu böyle. O halde biz de erken kalkalım ve erken hareket edelim. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Hazreti Ali Efendimiz'in nasihati, Hazreti Ali Efendimiz'e Peygamber Efendimiz tarafından yapılmış nasihat, onun da bize rivayetiyle bu güzel şeyleri öğrenmiş olduk. Bir de dua tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e. İkinci olarak onu okuyacağım. Bunu da kağıt kalem olur da yanınızda yazarsanız, bu duayı okursanız istifade edersiniz. Ya Aliyyü, ela uallimuke duaen ted'u bihi levkâne aleke misle adediz zerri zünuben legufret leke ma ennehu mağfurun leke kul Allahümme la ilahe illa entel halimul kerim tebarek de subhaneke rabbil arşil azim. Ne kadar kısa. Şimdi ben biraz da kelimelerini izah ederim. O arada kaleminize, beyaz kağıda bu güzel duayı besmeleyle yazarsınız. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Ya Ali, ey Ali, ela uallimuke duaen, ben sana bir dua öğreteyim mi? Ki ted'u bihi, onunla el açıp dua et sen de. Yani ben öğreteyim de sen de onunla dua et. Senin öğrenip de onunla dua edeceğin bir duayı sana öğreteyim mi? Öğretecek. Ama niçin öğretiyor bu duayı? Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, zevkâne aleke misle adedi zerri zünûben. Senin üzerinde efendim zerreler adedince günah olmuş olsa, legufret leke, bu günahlar bu duayı okursan mağfiret olmayacak. Zerreler adedince efendim günahın olsa bile bu duayı okudun mu affolunacak. Ama bir de iltifat buyuruyor, halini söylüyor Hazreti Ali Efendimiz'in. Ma ennehu mağfurun leke. Zaten seni Allah affetmiştir. Yani Hazreti Ali Efendimiz küçüklüğünde İslam'a girmiş. Küçüklüğünde, çocukken İslam'a girmek ve İslam'ı yaşamaya başlamak çok önemli. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Hazreti Ali Efendimiz çocukken Müslüman oldu. Tertemiz olarak büyüdü. Allah'ın arslanı olarak büyüdü ama küçükken de efendim yani böyle bir cahiliye çağı idrak etmeden efendim gafillik, cahillik, çocukluk, delikanlılık, efendim hata, günah, isyan bir şey yapmadan İslam içinde neşve nema buldu, gelişti, büyüdü. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki bir insan böyle küçükten itibaren, gençliğinden Müslüman olarak yetişirse meleklerden üstün olur. Allah meleklere böyle ibadet ehli, günah işlemeden yetişmiş gençleri gösterir, onları över, onlarla övünür diye hadis-i şerifler var. Onun için çocuklarımızı böyle küçük yaşta Müslüman olarak yetiştirmemiz lazım. Hiç günahlara bulaşmadan, hata, kusur, efendim isyan vesaire yapmadan geçsin, delikanlılıkları geçsin, efendim ibadetleri ihmal etmeden efendim büyüsünler. Küçükten beri hayatları pırıl pırıl, hiçbir noktasında eksik gelik olmadan geçmiş olsun. Şimdi tabii bunu çeşitli vaazlarımda söyledim size, hatırlayacaksınız. Hem camideki vaazlarımda hem de bu radyodaki konuşmalarımda söyledim. Çocuklarımızı biz geç eğitiyoruz sevgili akra dinleyicileri. Geç kalıyor çocuklar. Yani çocuklar daha çocuktur diye onların üzerine eğilmiyoruz. İlkokul bitiyor, ortaokul bitiyor. Ondan sonra hadi bunları Müslüman yetiştirmeye çalışalım diyoruz ama o zamana kadar birçok alışkanlıkları kazanmış olduğu için onlardan kurtarmak zor oluyor. Bir de buluğ çağına erdiği zaman melekler sevaplarını, günahlarını yazmaya başladığı için artık defterlerine bir sürü günah yazılmış oluyor. Efendim vebal altında kalıyorlar. Sorumluluk çağından önce onların hazırlanmaları lazım. Sorumluluk çağı nedir? 7 yaşında namazı emret, 10 yaşına geldiği halde hala kılmıyorsa vur diye Peygamber Efendimiz terbiyede efendim böyle terbiye edilmesini söylediği için 7 yaşında yani ilkokula girdiği çağdan çocuğun namaz kılması lazım 1. sınıftan itibaren. 3. sınıftan sonra artık babası biraz da sertleyecek. Niye kılmıyorsun bakayım sen? Allah'ın kulu değil misin demesi lazım. İslam'ın emri bu. Tabi 12 yaşında ilkokul bittiği zamanda filan akıl ve baliğ oluyor çocuk. Akıl ve baliğ olunca da sevaplar, günahlar yazılmaya başlanıyor. Ondan önce sevaplı şeyleri, ibadetleri, günahlı şeyleri, hataları, kusurları çocuğa öğretmek lazım. Ana hatlarıyla özet olarak teferruata boğmadan efendim bilgileri kısaca öğretmek lazım. Evladım söyle bakayım hırsızlık ne? Hırsızlık büyük günah babacığım. Söyle bakalım evladım yalan söylemek ne? Yalan söylemek büyük günah babacığım. Söyle bakalım evladım namaz kılsa da olur mu? İnsan kılmasa da olur mu? Yani günde 5 vakit çok geliyorsa bir vakti indirse olur mu filan? Olmaz babacığım. Allah-u Teala Hazretleri namazı Müslümana günde 5 vakit vazife eylemiş. Namaz dinin direğidir, müminin miracıdır. Namaz farzdır, çok sevaplıdır, çok kıymetlidir. Bir insanın evinin önünde akan nehir gibidir. Pırıl pırıl, şırıl şırıl, tertemiz bir nehir gibi. Oraya giren insanın tozu toprağı, teri, kiri pası kalır mı? Kalmaz. Namaz onun gibidir babacığım. Namazı kılmak lazım. Bak çocuk güzel öğrenmiş, küçük yaşta öğrenmiş. Namazı farz biliyor. Yalanı günah biliyor. Efendim işte bunun gibi böyle ana hatlarıyla öğretmemiz lazım. Hazreti Ali Efendimiz öyle yetişmiş, öyle büyümüştü. Onun için buyuruyor ki Peygamber Efendimiz burada senin deniz zerreler adedince günahın olsa bu duayı ettin mi mağfiret olunur. O günahlar silinir. Mağfiret olunursun. Zaten günahların yok ama zaten günahların affedilmiş. Ama yine bu duayı öğren diyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'e bir iltifat bu. Onun ne kadar iyi bir Müslüman olduğunu Peygamber Efendimiz böylece ifade etmiş oluyor. Gelelim duaya. Dua ne? Kul de diyor. Kul de manasına, söyle manasına emir. Onu yazmıyoruz. Dua ne? Allahümme la ilahe illa entel halimul hakim. Allahümme çok önemli bir hitap şeklidir Arapçada. Ey benim Allah'ım Rabbim demek ama Araplar bu sözü çok böyle korka korka, çok hürmet ede ede kullanırlardı. Yani önemli bir söz. Allahümme ey benim Allah'ım, la ilahe illa ente, senden başka ilah yok. Sadece sen varsın, tapılacak. Yaradan sensin, ibadet edilmeye efendim layık şayesi olan sensin. Ancak sana ibadet edilir. Senden başka ilah yok. El halimul hakim. Halimsin, hikmet sahibisin. Yani Allah Teala Hazretleri hilim sahibidir. Yani hemen kızmaz, gazap etmez. Hikmet sahibidir. Yaptığı her işi hikmetle yapar. Halimsin demek de yani ya Rabbi bana halim davran demiş oluyor tabii insan. Hikmet de tabii bir şeyi yerleyince, usulünce sağlam ve kusursuz güzel yapmak demek. Allah Teala Hazretleri hikmet sahibidir, halimdir diye onu söyleyerek onun birliğini ne başlamış oluyor duada? Allahümme la ilahe illa entel halimul hakim. Kısa. Allahümme la ilahe illa entel halimul hakim. Görüyorsunuz duada hemen şunu istiyorum demiyor. Net ediyor. Allah-u Teala Hazretlerine, Allah-u Teala Hazretlerine metü senada bulunuyor. Tebarek de yani sen mübarek oldun ya Rabbi. Efendim her şeyin hayırlı ve kutlu. Subhaneke seni her türlü hatadan, kusurdan, eksiklikten, yanlışlıktan münezzeh bilirim. Senin hiç hatan, kusurun bahis konusu olmaz, acizliğin olmaz. Rabbül Arşil Azim, ulu arşın da sahibisin. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretleri, arş-ı azamın sahibidir. Arş-ı Azam nedir? Allah-u Teala Hazretlerinin arşı öyle bir büyük yaratık ki, Allah'ın yarattığı öyle bir şey ki, arş bu semaları ve yeryüzünü Allah'ın kürsüsü kuşatıyor. Allah'ın kürsüsü vesaire kürsüyü, semavati vel ard ne kadar büyük anlayın. Bütün bu semaları ve arzı kuşatıyor. Ama arş-ı azamın yanında kürsü son derece küçük kalıyor. Yani bir efendim damla gibi kalıyor deryada. O kadar küçük kalıyor. Arş-ı azam o kadar büyük. Arş Arapça'da taht demek. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin saltanatının efendim tahtı manasına, ama mahiyeti nasıl Allah bilir tabi. İnsan ne görebilir, ne kavrayabilir, ne büyüklüğünü hakkıyla anlayabilir. Arş-ı azam, büyük arş. O işte onu söylüyor. Tebarek'te sen Sübhaneke, seni tenzih ederim, sen arş-ı azimin Rabbısın, sahibisin demiş oluyor. Dikkat ederseniz bu duada kutlu bir takım sözler var ama bir istek yok gibi. Yani ya Rabbi bana şunu yap bunu yap demiyor. Ha, bir insan Allah'ı kutlu sözlerde kullanarak, kutlu sözlerle över ama hiçbir şey istemezse, Allah-u Teala Hazretleri onu istediğinden alasına kavuşturur, ona istediğinden alasını verir. Allah'ı hakkını vererek, kelimeleri güzel kullanarak methettiği zaman insan çok büyük lütuflara, ilahi lütuflara mazhar oluyor. Burada da o durum var. La ilahe illa entel halimul hakim, tebarekte subhaneke rabbil arşil azim. Yani sen arş-ı azim sahibisin, her türlü noksandan münezzehsin, her türlü bereketin sahibisin, bereketi vericisin, kutlusun, ya Rabbi hikmet sahibisin, halimsin, senden başka ilah yok. Sözleri sadece bunlar Allah-u Teala Hazretlerinin şanına övgülerdir. Ama bu övgüleri söyleyince Allah seviyor. Günahları zerreler adedince bile olsa bir kulun affediyor. O halde affu mağfiret olunmak için bu duayı ezberleyelim. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş. Hazreti Ali Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği bir dua. Gelelim üçüncü hadisi şerife. Efendim bu üçüncü hadisi şerifi de Hazreti Ali Efendimiz'den İbni Asakir rivayet etmiş. O da büyük bir alim. Bu da biraz derin manaları ihtiva ediyor. Kısa cümlelerin altında derin manalar var. Okuyalım. Ya Ali, innel İslam'a uryanun, libasuhu takva ve riyaşuhul hüda ve zinetuhul haya ve imaduhul vera ve melakuhul amelus salih ve esasül İslam'ı hubbi ve hubbü ehli beyti. Burada tabi izah edilecek çok şeyler var. Bir saat konuşuruz. Kısaca izah edelim, bitirelim. Ya Ali diye hitap ediyor Peygamber Efendimiz. Tabi özel olarak Hazreti Ali Efendimiz'e bir hitap ve nasihat. Tabi ondan ona büyük şeref geliyor. İnnel İslam'a uryanun, İslam, İnsanın Müslüman olması çıplak bir olaydır. Uryan ne demek? Elbisesiz, çıplak. Çırılçıplak bir olaydır. Yani ben Müslüman oldum. Allah'ın varlığına inanıyorum. Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğuna inanıyorum. Tamam, çıplak bu. Yani yalın bir efendim inanç. Yani çıplak insan nasıl ayıp olursa, bakılmazsa, o da sakınırsa, kendisine bakılmasını istemezse, utanır, sıkılırsa, sadece Müslüman olmak da yetmez. Çıplak insan gibidir. Libasuhu takva. İslam'ın, Müslümanlığın kemali güzel olması için takva sahibi olması lazım insanın. Yürüyen bir insanın, çıplak bir insanın elbise giydiği zaman oh rahatladığı gibi, hele elbisesi güzelse daha rahatladığı gibi, bir de övündüğü gibi, bu çıplak olan İslam'ı çıplak bırakmamak lazım. Takva elbisesini üstüne giymek lazım. Yani insan Müslüman olmalı ama takvalı Müslüman olmalı. Takvalı Müslüman ne demek? Takva ne demek? Haramlardan, günahlardan, Allah'ın kahrına, gazabına insanı uğratacak şeylerden sakınıp çekinmek demek. Yani Müslümanın, müminin zihniyeti nasıl olacak? haramlardan, günahlardan sakınacak. Aman, Allah sevmez. Allah'ın karnına, gazabına uğrarım, cehenneme atılabilirim, ahirette hesaba çekilirim, başım derde girer diye mesela zulüm yapmıyor, hırsızlık yapmıyor, haksızlık yapmıyor, rüşvet almıyor, efendim her işine dikkat ediyor, aman ben istemem diyor, bulduğunu teslim ediyor. Şimdi bizim köyümüzden bir haber size, ben dedim ki dedem bir çeşmeyi çok severmiş, hadi şu çeşme toprak altında kalmış yeni yol yapılınca, kaynağını bulalım, efendim kazalım, kaynağını bulalım, oraya yeniden bir çeşme yapalım, suyu tatlıymış, köyde içsin, sevap olsun, hayır olsun filan dedik. İki tane işçi çalışırken, kazmayı vururken bir eski sigara tablası bulmuşlar. Tütün tablası. Yani şöyle bir parmak kalınlığında el kadar efendim bir şey oluyor. Bundan tütün konulurdu, kağıt konulurdu eskiden. Efendim tütünü sararlardı, içerlerdi. Allah kurtarsın, sigara tiryakilerini teşvik etmek istemiyorum. Çok tehlikeli bir alışkanlık. Sonunda çeşitli hastalıklar çıkıyor. Sigara tablası bulmuş, kazarken eline almış ama tabi toprağın altında kaldığı için tabla madeni, hepsi çürümüş. Hadi eline alır almaz dağılınca şangır yerlere 38 tane altın, İngilizlerin altını, Osmanlılar tarihi değeri olan böyle 38 altın. Demek ki sigara tablasına koymuş adamın birisi, kaç yıl önce kim bilir, kuşağına mı koydu, cebine mi koydu, atla mı gidiyordu, yaya mı gidiyordu, oralarda düşürmüş demek ki, belki de gömdü. Ama gömse herhalde biraz daha başka tedbir alır. Anlaşılan düşürdü oralarda. Bu köylü bulmuş efendim. Almış dost doğru muhtara getirmiş. Muhtar da hükümete teslim etmiş. Bakın yani nasıl temizlikten oluyor bu. Yani sevdim ve ısındım ve acıdım yani. İhtiyacı da olan bir işçiymiş. Ama götürüp veriyor. İşte Müslümanın takvalı olması lazım. Yaptığı şeyde her şeyin helal olmasına, güzel olmasına dikkat etmesi lazım. İslam çıplaktır. Bunun elbisesi takvadır. Ve riya şuhul hüda. Efendim elbisenin de üstüne çeşitli şimdikilerin aksesuar dediği efendim böyle takılan şeyler olur. Efendim elbise onunla tamam olur. Veyahut elbise mesela bir entari giyer de insan tamam olur. Üstüne bir de ceket giyer. O da şu işe yarar. Efendim bir şey daha giyer. O da bu işe yarar. Yani elbiseler kat kat oluyor. Efendim bu üst elbiseleri de hüdadır. Yani hidayet yolunda yürümek. Doğru yolda efendim böyle sağlam bir şekilde yürümektir. Bu da İslam'ın takva elbisesi giymiş İslam'ın. Efendim üstüne ikinci bir zarafet efendim katkısı elbiseleridir. Ve zinetuhul haya, tabi insan bir elbise giyer, bir kat daha elbise üstüne giyer, mesela gömlek giydiyse üstüne ceket giyiyor şimdiki insanlar. Bir de tabi kadınsa efendim şey takıyor, yüzük takıyor, bilezik takıyor, gerdanlık takıyor, çeşit çeşit göğsüne broş dediğimiz çeşitli böyle kıymetli şeyler takıyor. Erkekler de tabi kendilerine göre çeşitli ziynet babında çeşitli şeyler kullanmışlar tarih boyunca. Kılıç, kemer, efendim tokalı mokalı şeyler böyle kullanmışlar. İslam'ın ziyneti de hayadır. Haya sahibi olacak Müslüman. Yani takva sahibi olacak, hidayet sahibi olacak, dosdoğru yolda yürüyecek ve utanç sahibi olacak. Yani utanmaz, arlanmaz, ar damarı çatlamış, yüzü efendim Fransız kürselesi gibi kalın, ne söylesen yüzüne tükürsen yağmur yağdı sanıyor filan derler. Hani böyle bazı insanlara, ya sen utanmıyor musun bu yaptığından? Gülüyor. Allah Allah, çok utanacak şeyi yaptığı halde gülüyor. Öyle olmaz. Müslüman haya sahibi olacak. Ve imaduhul vera, yani İslam'ın direği, bu da çok önemli olan bir şey. Vera, vera ne demek? Ve re ayın harfiyle vera. Onun için böyle biraz a diye Türkçe'de olmayan bir sesi çıkartıyorum okurken. Vera. Bu ne demek? Şüpheliden bile kaçınmak. Yani Müslüman iyi, o kadar dikkatli, titiz Müslüman olacak ki haramlardan, günahlardan kaçınacak. Bir de bazı şeyler şüpheli, tereddütlüyse ihtiyaten onlara da yaklaşmayacak. Lokması helal olsun, yaptığı iş sevap olsun diye dikkat edecek. Bu da direğidir İslam'ın. ve melâkühü el amelü salih. Efendim bir şeyin onunla sağlam olabildiği şeye ne derler? Melaki derler. İslam'ın şeyi de kıvamı da onunla ayakta durduğu şey de nedir? El amelü salih. Ha, ameli salihtir. İslam'ın ayakta durduğu şey de nedir? Ameli salihtir. Yani insan kuru kuruya Müslüman dediği zaman yetmiyor. Kuru kuru Müslüman demek kafi değil. Ne yapacak? Takva sahibi olacak. Ne yapacak? Hidayet üzere yürüyecek. Ne yapacak? Haya sahibi olacak. Ne yapacak? Şüphelilerden bile kaçacak. Ama İslam'ın ayakta durması, kıvamı, efendim, onunla ayakta durduğu en esaslı mesele ameli salihtir. Yani salih icraatı olacak. İyi icraatı olacak. İcraatsız Müslümanlık olmaz. Efendim ben Müslümanım, elhamdülillah kalbim temiz. İcraatın ne? Müslümanlara faydalı ne iş yaptın? İnsanlığa, toplumuna faydalı neyin var? İcraatın ne? İbadetin var mı? Hayırın var mı? Hasenatın var mı? Sadaka-i cariye, cariyen var mı? Sırf kendi nefsin için mi yaşıyorsun? Yoksa başka insanlara da faydalı bir şeyin var mı? Ahirete yararlı işlerin var mı? Tembel mi duruyorsun? Çalışkan mısın? Ameli salih sahibi olacak. Çalışkan olacak Müslüman. Bakın efendim ne kadar önemli şeylere temas ediyor Peygamber Efendimiz. Bu zamanın insanlarının da çok içine düştükleri bazı hataları böylece biz de mukayese ederek anlatmış oluyoruz size, söylemiş oluyoruz. Efendim ben Müslümanım deyip de durmak yok. Namazlarını kılacak, oruçlarını tutacak, zekatını verecek, hac vazifesini yapacak, hayır hasenat yapacak, efendim hayırlı hizmetlere koşturacak. Sabahtan akşama kahvede oturuyorlar. Maalesef bizim memleketimizde de öyleydi. Oturur. Sabahtan akşama, sabahleyin gelir, kerevete oturur, kahvenin sandalyesine oturur, efendim konuşur boyuna. Ne oluyor? Bugün ne yaptın? Sabahtan akşama konuştun. Yani bir sürü insan aylak geziyor. Ama şu tarafta çukur var, doldurulmamış. Bu tarafta duvar yıkık, yapılmamış. Şu tarafta efendim çeşitli işler var, yapılmamış. Olmaz. Yani çalışacak Müslüman, sabahtan akşama çalışacak, boş durmayacak. Rahmetli kayınvalidem hiç boş durmazdı. İlle bir iş yapar. Ya mutfakta çalışır, ya dikiş diker, ya bir şeyi söker, yumak yapar, yeniden diker, oya yapar. Gözünde gözlüğü daima çalışırdı. Eski insanlar çalışkandı. Efendim şimdiler boş durmaya bayılıyorlar. Boş. Sabahtan akşama kadar kahvede boş. Efendim bilmem evde boş. Yan gelip yatmayı, hiçbir şey yapmamayı seviyorlar. Hiçbir şey yapmamak korkunç bir hastalık. Çalışacak sabahtan akşama çalışacak. Hiçbir şey yapmamak olur mu? Yollar bozuk, efendim, evler bozuk, kirli, paslı, banyoda bir sürü yapılacak iş var, musluklar akıyor, yüz numara hatalı vesaire. Evinde bir sürü iş var, yapmaz. Kendine ait iş. Kendisinin bir sürü işi var, yapmaz. Topluma ait işler var, yapmaz. Mahalleye ait işler var, yapmaz. Olmaz. Çalışkan olacak. İslam çalışmayı emrediyor. Ve esasül İslami, İslam'ın temeli de hubbi, Müslümanın beni sevmesidir. Resulullah'ın aşık olacak. Benim sevgim, bana muhabbet beslemektir. Ve hubbu ehli beyti, benim ehli beytimi de sevecek. Peygamber Efendimiz'in ehli beyti kimlerdir? Efendim, ailesi efradıdır, çocuklarıdır, mübarek zürriyetidir. Hazreti Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen seyyidler, şerifler, mübarek insanlardır. Peygamber Efendimiz'in izinden giden, efendim onun manevi ilimlerini efendim tevarüs etmiş, almış, Allah'ın dinine hizmet etmekte olan mürşid-i kamillerdir, alimlerdir, fazıl insanlardır. İşte onları da sevmek dinin esasıdır. Sevgi olacak. Resulullah'a sevgi olacak. Alimlere, mürşid-i kamillere, Peygamber Efendimiz'in mübarek sülalesine karşı sevgisi, muhabbeti olacak bir Müslümanın. Bu da İslam'ın temelidir diyor. Bu hadis-i şerifi iyice hatırınızda tutun. İslam çıplaktır. Bunun elbisesi takvadır. Üst elbisesi efendim hidayettir. Süsü ziyneti hayadır. Direği vera sahibi olmaktır. Efendim kıvamı salih amel işlemektir. ve temeli esası da beni sevmektir, Ehl-i Beyt'imi sevmektir buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O halde biz ne yapacağız? Takva ehli Müslüman olacağız. Haramlardan, günahlardan kaçacağız. Hidayet yolu üzerinde yürüyeceğiz. Hidayet yolunu terk etmeyeceğiz. Yanlış yollara sapmayacağız. Gayrimüslimlere benzemeyeceğiz. Efendim, Resulullah'ın yolundan, Kur'an yolundan yürüyeceğiz. Haya sahibi olacağız. Çünkü haya İslam'ın ziyneti. Vera sahibi olacağız. Şüphelilere yanaşmayacağız. Belki günahtır diye ihtiyatlı davranacağız. Efendim, ameli salihi, hayır hasenatı, ibadeti, taatı yapmayı bırakmayacağız. Daima çalışacağız. Dünya ve ahiret işlerine, ibadetlerine, hayırlarına çalışacağız, koşturacağız. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seveceğiz. Onun sevgisini gönlümüze yerleştireceğiz. Gece gündüz salatü selam edeceğiz, gözyaşı dökeceğiz. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyerek sevgimiz böyle coşacak, taşacak. Bir de Resulullah'ın ehli beytini, soyunu, sopunu, izinden, yolundan gidenleri, efendim neslinden gelenleri efendim seveceğiz. Onlarla bütünleşeceğiz. Onların etrafında toplanarak efendim hayırlı faaliyetleri Allah'ın böyle sevgili kullarıyla beraber yapacağız. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cumanız mübarek olsun. Allah nice mübarek günlere sıhhat afiyetle eriştirsin. Resulullah Efendimizin şefaatine ve ahirette komşuluğuna cümlenizi nail eylesin.